amióta megjelent Miskolci Egyetemen tartott előadásainak gyűjteménye, a Tudatállapotok szivárványa, illetve azóta is már számos újabb előadást tartott, például a Pszinopszis, ami a pszichológusok találkozója évente megrendezésre kerül, ott is előadott, de számos alkalommal jön Magyarországra, és szinte mindegyik előadásáról készül egy könyv. Tehát egy könyvben gyűjtik össze, egyébként egy film is készült róla, mégpedig Filgauf Benedek rendezésében egy dokumentumfilm, a Van-e élet a halál előtt című beszélgetések, Feldmár Andrással alcímet viselő film, amely szintén nagyon érdekes, és a Tabán mozi vetítette nagyon-nagyon sokáig, talán még most is meg lehet ott tekinteni. Mindegy, Feldmár András nem csak Magyarországon, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is több egyetemen tanított. Egyébként ő kanadai, tehát ő Magyarországról 56-ban emigrált Kanadába, és Kanadában él. Az amerikai törvények nem is igazán tehetnék lehetővé azt, amit ő Kanadában csinál, mert hogy ő alapvetően lizergsav dietilamidot használ a gyógyításához, mint segédanyagot, és ez hát illegális az Egyesült Államokban, egyébként Kanadában is, ezért aztán ő úgy jár el, hogy ő a maga részéről nem ad senkinek ilyesmit, hanem az illető megveszi, hozzájut valamilyen módon, és akkor ezt Feldmár András társaságában elfogyasztva egy vezetett élmény keretében vagy 30 alkalommal, vagy egy nagyon intenzív alkalommal juttatja el őt abba a bizonyos léthurok élménybe, ami a meghalás újjászületés élmény, ami által olyan betegségeket gyógyít Feldmár András, amelyekre a pszichiátria hagyományos eszköztárával nem nagyon sikerült megoldást találni, mint például alkoholizmus, mint például heroinizmus, mint például a játékteremfüggés, mint például, tehát ez a játékautomata függés, ez egy nagyon-nagyon komoly betegség, állítólag a legsúlyosabb függő betegség, tehát súlyosabb állítólag, mint a heroinizmus. Én számos pszichiáterrel beszéltem erről, azt mondta, hogy heroinistáknál is látványos és jó eredményeket értek már el. A játékautomata betegség az nagyon sok tekintetben gyakorlatilag legyőzhetetlen. Ezen kívül a skizofréniát is Feldmár András nagyon nagy hatékonysággal tudja kezelni, ezzel a bizonyos léthurok élménnyel. És az LSD-vel, tehát hogy a rövidítést is mondjuk ki, ami ugye egy durva drognak számít, ő ezt a drogot, ezt gyógyításra használja, de ebben ne is menjünk bele, mert különösebben nem is érdekes. A lényeg az, hogy Feldmárnak a családja, különben a gyermekei, azok az Egyesült Államokban élnek, és Feldmár elég gyakran meglátogatja őket. Így tett ő pár héttel ezelőtt is, amikor a kanadai-amerikai határon próbált átmenni a kis gépkocsijával, és általában ezen a kanadai-amerikai határon nincsen nagyon ellenőrzés. Van határőrség, vannak ellenőrzőpontok, de nem nagyon szokták megállítani az autókat. Feldmár Andrást mégis megállították szúrópróba szerűen, és megkérdezték, hogy kicsoda, micsoda ő, beszélgettek vele, majd az eljárás közben a Google-nek a keresőjébe beütötte az ő nevét az eljáró vámtiszt, vagy határőrtiszt, vagy nem tudom, hogy mi az ő pontos titulosa, és a lényeg, hogy kidobott a Google kereső egy olyan cikkét Feldmár Andrásnak, amiben arról beszél, hogy 40 évvel ezelőtt, tehát az 1960-as években neki volt LSD élménye. És miután ezt meglátta a tisztségviselő, az Amerikai Egyesült Államoknak a tisztségviselője, úgy döntött, hogy Feldmár András nem léphet be az Amerikai Egyesült Államokba, mert a hazafias törvény bizonyos esetekben, ilyen például, hogyha valaki écás, ilyen, hogyha valaki TBC, azt hiszem, hogyha TBC hordozó, vagy hogyha valakinek drog problémái voltak. Valaha életében fogyasztott LSD-t mondjuk, igen. Akkor azoktól az emberektől elvileg meg lehet tagadni a belépést az Egyesült Államok területére, és Feldmár Andrással is megtagadták a belépést. Feldmár különben úgy kommentálta a helyzetet, hogy ugyanaz az élménye volt, mint a 40-es években, amikor a zsidósága miatt kurcolták meg ebben az országban. Most ugyanazzal szembesült az Amerikai Egyesült Államok határánál. Juhá. Vélemény? Szerintem nagyon jellemző az Amerikai Egyesült Államokra az, ahogyan eljártak ebben az ügyben. És hogy mik az ennek a hazafisághoz ráadásul, hogy ez hazafias törvénynek nevezik, és egyáltalán, hogy kit fenyeget az az ember, aki mondjuk 20 évvel ezelőtt egyszer LSD-t fogyasztott, vagy én nem is értem. Tehát, és erre van bizonyíték, és akkor őt nem engedik be az adott országba. nem... Hát ugye ez a hazafias törvény, ez szeptember 11-e után született, szinte közvetlenül. De hát ez a terrorizmusról szólna elvileg, azt tudod, hogy nem lehet smárolni például a repülőgépen, mert bilincsbe vernek és bevisznek téged. Azt tudod? De azt tudod, hogy miért kerültek bele a drogosok? Nem tudom. Nem tudtad? Nem. Hát ez így van. Azt tudod, hogy miért kerültek be a drogosok a hazafias törvénybe, vagy akiknek valamikor drog problémáik voltak, mert az a neokonzervatív ideológia, hogy a terrorizmus elleni harc és a drog elleni harc az végül is tök ugyanaz. Mi? Micsoda? És ezek kéz a kézben járnak ezek a cselekmények, és ezért mind a kettőre le kell csapni. Ez egy sötét, primitív, fasiszta. Most már tényleg azt kell, hogy mondjam, eddig ott tartottam, hogy fasisztoid, de ez már tételes fasizmus. Egy fasiszta féldiktatúra, most már tényleg az a véleményem az Amerikai Egyesült Államokról. Ez a hazafias törvény, ez minden eddigi, hogy mondjam, illúziót, ami az Amerikai Egyesült Államoknak a törvényességével, meg jogállamiságával kapcsolatos végképp kezd szerte foszlatni. Konkrétan nem hajthatod a barátnőd vagy a barátod ölébe a fejedet repülőgépen az Amerikai Egyesült Államok területén, vagy az Egyesült Államok légterében, mert az olyan, mintha orális szexet kezdeményeznél, már pedig az orális szexért, mondjuk amit repülőgépen követsz el, azért téged bilincsbe vernek, és 10 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy büntethető. Tehát 10 évig terjedő börtönnel vagy büntethető azért, hogyha a fejedet a barátod vagy barátnőd ölébe hajtod, mert az kvázi az fellációra utal, szerintük, nekik. Most az a kérdés, hogyha tegyük fel, valaki ezt megcsinálja, mondjuk leszopja a barátját a repülőn, akkor az a repülőt eltéríti? Ha a csávó elélvez? Mert hogy ő szerintem ez erre utal, persze egy abban a szituációban, mert hogy konkrétan volt egy ilyen szituáció, tehát van erre egy precedens, amikor ezért bilincsbe vertek. De jó, de szerintem most ezt nagyon túl reagálod. De én kíváncsi vagyok arra, hogy ennek mi az értelme, szerintem az értelme, mert még a fasizmusnak is van egy belső logikája. Nem, az a történet az egész konkrétan valahogy úgy zajlott, hogy bezárkóztak a repülőgépnek a WC-jébe, és nem tudta a személyzet, hogy mi történik, különböző hangokat hallottak, tehát hogy azért ez nincsen így, hogy 10 évre lecsukják az embert, hogyha valakinek ennyivel az ölébe hajtja. De nem büntethető. Törvényileg ennyivel nem, büntethető. Mondom, de a konkrét, de nem büntethető, ez egy teljesen ártatlan dolog valakinek az ölébe hajtani a fejedet. Az történt ezen a bizonyos amerikai repülőgépen, hogy egy pár az nem bírta gerjedelemmel is bevonultak a WC-be, nem tudták a stewardok és a stewardessek, hogy mi történik, szóltak a pilótának, hogy egy megmagyarázhatatlan jelenség van folyamatban, és a pilóta, mert most nagyon erősen ki van adva a szabályba, hogy ilyenkor, ha bármi gyanús dolog történik a repülőgépen, akkor egyből le kell szállni, és egyből biztonságba kell az utasokat és a repülőgépet helyezni, ezért kényszerleszállás hajtott végre, és hát ugye a kényszerleszállásnak azért egyrészt anyagi következménye vannak, másrészt meg ugye a légibiztonságot nagyban veszélyezteti, hogyha állandóan le kéne szállni a különböző repülőgépeknek, ezért vannak viszonylag erőteljes büntetések az ilyen eseteknél, de nem annál, hogy valaki az ölébe hajtja a fejét. Mr. Bush, nagyon szépen köszönjük, de ez nem hogy Mr. Bush nekünk ezt a... Most így már egészen logikus, sőt, de teljesen hát, jogos is. De most... Most volt egy extrém példa, háború, amiből ne szeretkezz. Ez a jövő Amerikája, de tényleg azért, mert valaki az olajért irtóháborút folytatta tengeren túlon, azért kitüntetést, azért, mert valaki a barátjával a WC-ben smárol, azért börtönt. Igen, ez a jövő, ez a bátor jövő. Jó, de ez sötét demagógia most, amit folytattad. Szerintem nyugodtan lehet a Feldmár ügyről beszélni, mert az szerintem pont eléggé felháborító, és az konkrétan megtörtént, és konkrétan így volt, és konkrétan azért nem engednek be az Amerikai Egyesült Államokba egy nemzetközileg elismert, Amerikában is elismert kanadai állampolgárságú orvost, mert ő neki van egy cikke, amiben bevallotta, hogy 40 évvel ezelőtt volt LSD élménye. Tehát, hogy egészen konkrétan lefordítsuk a helyzetet, elképzelhető, hogy Kóka János nem fogja legközelebb beengedni egy túlbuzgó amerikai bürokrata. Hát bevallotta, tehát beszélt róla, és igazából, hogyha így ismerjük általában nyugat-európai politikusoknak az őszintességi rohamait, vagy akár Bill Clinton elnöknek az őszintességi rohamait, akkor lehet tudni, hogy igen, nagyon-nagyon sokan vannak mai vezető európai politikusok, mai vezető amerikai politikusok, akik valamikor ezt megpróbálták, valahogy rájuk mégsem sújt le a törvénynek az ökle, mert ugye szemétkedni, mégiscsak egyszerűbb Feldmár Andrással, aki egy nyugdíjas orvos, mint sem mondjuk Bill Clintonnal. Dacos vélemény van? Hát ebben a történetben engem leginkább az lep meg, hogy amit mondtál, hogy a Google-be keresgélt, és ott talált egy cikket, tehát hogy mondjuk nem is az volt, hogy mondjuk végignézte a nyilvántartását, a tudom, FBI nyilvántartást, vagy az új lenyomat tárakat, és onnan, hogy úgy szűrje ki az embereket, hanem egy olyan dolgot, ami teljesen legális és egyértelmű, tehát hogy így a Google-be vezetett cikket. Nem is tudom elképzelni igazából, hogy az ő saját hatáskörre ez hogy terjedhet idáig, hogy ő ezt megtette. Erről nekem kicsit azok jutnak eszembe, ilyen régebbi, ilyen stoppos, meg ilyen autós élmények, amikor mondjuk az ember átment a, most már nincs ilyen szerintem, de mondjuk átment a szlovák-cseh határa átért, és akkor a cseh vámos, miután megnézte a útlevelet, meg megnézte a kocsit, akkor elkezdett mindenféle törvényekre hivatkozni, amiket állítólag megsértettünk, ezt nem fizettünk, azt nem. Most itt nem a csehekről van szó, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez a határátkelésnél, miért kell a határátkelésre az embert bármiképpen is szankcionálni és befolyásolni. És nem csak az a durva, hanem hogy milyen hatalma van egy ilyen bürokratának a hazafias törvény alapján, hogy nagyjából megfelebbezhetetlen gyakorlatilag ez a döntés. Egy Google találat alapján. Amit egy Google találat alapján hozott a tisztségviselő, elvileg több ezer dollárba kerül az a külön eljárási díj, ami alapján engedélyezheti majd a ottawai amerikai nagykövetség, hogy mégis fel már beléphessen az országba, viszont ezt a procedúrát minden egyes alkalommal végig kell járnia, mert úgy szövegezték a hazafias törvényt, hogy ne legyen az, tehát ugye sok törvénynél azt mondják, hogy mindig vannak kiskapuk. Na, ők itt nem akartak kiskaput hagyni, és ezért, hogyha egyszer valaki gyanúba keveredett, bármilyen hülye, ostoba, indokkal, bármilyen eljárási hát nem is hiba ez, de mindenképpen mondjuk félreértelmezése az ő helyzetének a tisztségviselőnek, azok után neki mindig ezt a procedúrát most már végre kell hajtania, nem tud még akkor sem, hogyha egyszer engedélyt kap, legközelebb nem tud újra annak az engedélynek a birtokába bemegyutni az Egyesült Államokba, hanem megint végig kell járnia ezt az utat. Tehát, hogy igazából egy... még a jogállamiságot is alapvetően kérdőjelezi meg ez a döntés. Mert nincsen jogod arra, hogy egy másodfokú bíróságon, vagy egy magasabb jogi fórumon valahol igazságot találjál. Jó, de ez önmagában az a tény, hogy téged egy Google találat alapján nem engednek be egy országba. Hát mennyire megalapozott egy internetes szájton olvasott, én nem tudom, milyen hülyeség. Amit az interneten találnak. Én fölrakok az internetről rólad akármit, és holnap nem mehetsz az USA-ba. Én fölrakom rólad az interneten, hogy te egy drogdíler voltál, és holnap nem engednek be az USA-ba. Ez milyen már? Akkor nem belegondolsz. Mert a Google-ön ő megtalálta, hogy milyen szörnyű sötét fasizmus ez. Milyen borzalmas egy világ ez. És önmagában, hogy te... De nem azt vizsgálják, hogy te veszélyezteted-e ott a biztonságot, hanem hogy a te életmódod az megfelelő az ő ízlésüknek. Érted? Erről van szó. Tehát ha a te életmódod nem felel meg, tehát nem arról van szó, hogy te veszélyezteted-e őket vagy sem, potenciális veszélyt jelentesz-e nekik. Nem. Ez egy ízlésbeli dolog. Te takarodjál. Te undorító vagy. Nem vagy ide való közénk. És az a cikk, amire hivatkoznak, amiben Feldmár bevallja ezt, vagy nem is bevallja, ő ismerteti ezt a 1960-as években szerzett élményét. Akkor született ez az élmény, amikor még az LSD nem volt illegális szer. Tehát ő akkor legálisan használta, mert még akkor az orvosi kutatás fázisában volt ez a szer, és igazából csak később derült ki róla, hogy milyen szörnyen veszélyes drog, amit tényleg el kell zárni a társadalomtól, tehát hogy mondjuk ezt ne kérdőjelezzük meg, de így konkrétan, tehát hogy amit ő ott bevall, akkor még az nem is volt jogszabálysértés, tehát nem is volt törvénysértés, se az amerikai, se a kanadai jog alapján. Én ezt egyszerűen nem is értem. Tehát nem is értem, hogy ilyesmi hogy fordulhat elő. De most komolyan. Tehát, hogy ez... Mert nagyon kemény dolog az Amerikába beutazni. Komolyan, most kifizeted a repülőjegyet, nagy nehezen megkapod a méregdrága vízumot, bár állítólag vízummentes lesz most már lassan egy fél év, és az iraki szolgálatainkért cserébe megkapjuk a vízummentességet. Csodálatos. És, fantasztikus. És oda érsz a repülőtérre, és be akarsz jutni az országba, Robi tőled aztán egészen nyugodtan találhat mondjuk a magyarul egy kicsit is beszélő amerikai tisztségviselő olyan idézetet az interneten, amire a hazafias törvény hatálya kiterjed. Tehát például neked így nem ajánlom, hogy ebbe komoly, komoly pénzeket ruházzál be egy ilyen utazásba. De ebből is látszik, hogy mennyire félnek ezek az LSD-től. Úgy rettegnek tőle, mint az ördög a tömjéntől. Hogy már aki csak 20 évvel ezelőtt fogyasztott, már pedig az USA tele van ilyenekkel, tehát Amerikában a hippi mozgalom idején milliók fogyasztották az LSD-t, hogy ők most a Feldmár Andrást, aki a 20 évvel ezelőtt egy Google találat alapján fogyasztott, kitiltanak az országban. Várjál, de azért irreális, hát amerikai elnök Bill Clinton volt, aki bevallott, tehát George Bush az semmi más nem csinált, mint kanosszát járt a kampányban, hogy ő megtért, ő nagyon-nagyon rossz úton járt, hiszen komoly alkohol problémái voltak, szintén tiltott szereket is, illegális szereket is használt, azzal nincsen baj. A külföldi, na ha egy külföldi csinálja, akkor viszont az már nagyon gyanús, azt már nem engedjük be az országba. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Töpler Zoltán. Mondom ki a kult szót, és már is megered az SMS fal, és már is százával érkeznek az SMS-ek. Ki mit csinálna Töpler Zoltánnal? Nem ez a kérdés, hanem hogy Töpler Zoltán az lendítette egy nagyot ezen az egész Töpler ügyön, ez az ugye macskagyilkosságos ügy, amelyet azt gondoltuk, hogy már úgy gondoltuk lecsengett, de erről szó sincsen. Ugyanis Töpler Zoltán írt egy levelet a saját websájtjára, és ez a levél, ez alapjaiban tagad minden olyan képzetet, amely korábban vele kapcsolatos volt. Kedves Gonda Lajos, Csaponi, Györgyi, Siegfried, 111.111, Balázs fotó, Németh Miklós, Barnabás, Popescu, Robert, Taverning, Renáta, Dobos Pálos, Attila, Halott ember, Fábri József, Mendril, Jászberényi Lehel, Fricker István, Király Tigris, Varga Kálmán, Kassa Tibor, Anonim, Szakács Bettina, Lőrinc Gábor, Fehér Andrea, GK és mindazok, akik írtak nekem. Az Álszent című film provokáció, semmi egyéb. Azt reméltem, nem csak azok ébrednek fel, akik szeretik az állatokat, hanem azok is, akik nem találják az Istent. Amikor a 38. filmszemle nevezési lapját írtam, több barátom is figyelmeztetett, ebből botrány lesz. Azt mondtam nekik, szeretem a botrányt, mert a botrány ébren tart. A fenti levélírók közül sokan kérdezték, művésznek tartom-e magam, mi a művészet. Ha mindazok művészek, akiket ma a művészeknek kiáltanak ki, azt mondom, nem vagyok művész. Nem érdekel a szépség maga, ha a sötétség titok marad. A film egyik jelenetében elpusztul egy ártatlan élőlény. Amikor ezt a filmet készítettem, nem gondoltam arra, hogy ilyen eszközzel éljek. Véletlen hozta, hogy így történt. Nem én folytottam meg a kis cicát, de amikor egy kollégám megmutatta a képet, azt mondtam, ennek a felvételnek ebben a filmben szerepelnie kell. Megkérdeztem, honnan a felvétel. Azt a választ kaptam, hogy egy beteg, életképtelen állatot folytottak vízbe. Hazánkban számos kiskutya és maska így pusztul el, amikor a vidéki házak tornácán megszületnek, dacára, hogy nem életképtelenek. Filmjeimet nem eredeti hanggal készítem, filmjeimnek érthetetlen nyelve van. A feliratok közlik, hogy a szereplők mit mondanak. Először a képek születnek meg, később az, hogy ezek a képek mit jelentenek. Amikor beemeltem a kis cica agóniáját a jelenetbe, még én sem tudtam, hogy ennek milyen szerepe van. Azt tudtam csak, hogy egy ilyen tragédiának szakrális tartalma lesz, és az is lett. A filmben a jelenet egy álom. A szekta vezér találkozik Istennel, és elkéri tőle azt, ami az Istennek a legszentebb, majd kivégzi azt. A botrányos kép azt a vallásos szimbólumot idézi fel, amikor a bárányt feláldozzák a bűnért. Soha nem öltem állatot, és nem is ölök a jövőben sem, de nem vagyok álszent, tudom, hogy cipőm és ruhám állatbőrből készült, mint ahogy eledelem is. Elítélem azokat, akik érző lényeket kínoznak, de nem ítélem el azt az operatőrt, aki egy ilyen eseményt megörökít. Arra a kérdésükre, hogy zsidó vagyok-e, a válaszom legjobb tudásom szerint nem. Arra a kérdésükre, hogy homoszexuális vagy pedofil vagyok-e, biztos válaszom, hogy nem. Végezetül arra kérem önöket, hogy amennyiben továbbra is gyűlöletet éreznek irántam, és meg akarnak ölni, azt velem közöljék, családtagjaimat ne üldözzék. Töpler Zoltán. Hát a Töpler az nagy erőkkel hát rá kifelé. Tehát amikor kirobbant a botrány, mielőtt nem volt botrány, addig arról volt szó, hogy ő volt az operatőr ennek a filmnek, ő rendezte. Nem mondta azt, hogy itt különböző gézen közön hozzákerült filmrészleteket rakott bele, hogy és lopta, hogy ő ezt ollózta, vagy lopta volna ezt a filmet, vagy mások készítették volna a legfontosabb jeleneteit. Erről nem volt szó, ő ezt simán vállalt. Amikor kipattant a botrány, akkor sem hallottuk ezt a védekezést, majd eltellik 5 vagy 6 vagy 7 nap, és ugye feljelentették Töplert a magyar rendőrségen, hiszen az állatkínzás az most már legalább 3 éve az bűncselekmény Magyarországon, akkor hirtelen esett előkerül ez a történet, hogy ő neki aztán semmi köze hozzá, ő ezt kapta egy ismerősétől, nem volt rossz, berakta a filmbe, de hát neki igazából semmi köze. Kicsit furi. Hát főleg azért furcsa, mert a Töpler az 4 nappal ezelőtt letagadtatta magát, amikor hívtuk telefonon. Megpróbáltunk vele beszélni, és letagadtatta magát, tehát egy olyan telefonon, aminek az üzenet rögzítőjén az a szöveg van, hogy ez Töpler Zoltán telefonja, fölveszi a telefont egy csajszi, és azt mondja, hogy ő nem ismer semmiféle Töpler Zoltánt, és hagyják őt békén. Tehát a csávónak annyira tiszta volt a lelkiismerete, és annyira oké volt a filmje, hogy annyit nem volt hajlandó, hogy fölvegye a saját rohadt mobiltelefonját, és annyit mondjon, hogy nem nyilatkozom. Vagy annyit mondjon, hogy nincsen közöm hozzá, ez nem az én munkámnak az eredménye, ezt egész egyszerűen hát ezt elvettem, találtam. A kismacska már halott volt, amikor hozzám jutott ez a felvétel. Mert az elején még különben az volt a sztori, hogy ez a kismacska, ez alapvetően el akarták altatni, tehát hogy ez egy halálra ítélt kismacska volt, és másnap elaltatták volna. Ja, igen, eleinte ez volt a sztori, de most meg már a kismacskáról ő nem is, ő csak a felvétel, ő a kismacska az nem, az... hogy össze-vissza hazudik ez a csávó, pofátlanul, és közben meg minket, akik egyszerűen csak szembesíteni szeretnénk a hétköznapi fasizmussal a közvéleményt, mindjárt azzal gyanúsít meg, hogy kérdésükre a válaszom, hogy nem vagyok zsidó. Kit érdekel, hogy zsidó-e vagy sem? Ne öljön macskákat. Ez az első dolog, nem? Haló? Hát van vélemény a hallgatónak. Sziasztok, Sanyi vagyok. Hát engem most hallgatom ezt a történetet, meg tegnap hallottam róla először, de most én nekem 2 dolog gáz ebbe az egészbe. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy először is ezt kapta valakitől, jó, oké. A másik az, hogy ő először lefilmez valamit, és utána lesz valaminek értelme. Na most itt 2 dolog van. Először megöl egy állatot, bevág valahova valamit, aztán majd csak jó lesz valamire. Vagy ha nem így történik, akkor az operatőr csak úgy céltalanul ölöget állatokat, és te figyelj, van egy ilyen állatölős felvételem, bevágnád ezt a filmbe. Szóval érted a történetet? Hát ez logikailag akkora bukfenc, hogy az hihetetlen. Attól függetlenül, hogy én is tudom, hogy állatbőrből van a cipőm, meg a kajám, meg stb. De a céltalan gyilkolászás, és ez olyan logikai alapot adni, hogy az állat fogyatékos volt. Hát de ez az első, de ebből is látszik, hogy ez hazugság, hogy először ezt találta ki, hogy az állat az már beteg volt, másnap elaltatták volna, ugyanaz lett a sorsa, mint hogyha másnap elaltatták volna. Utána pedig rájön arra, hogy hát ez így nem oké, mert hogy ő nem állatorvos, úgyhogy így ezt a pertő el fogja veszíteni, és akkor kitalálja azt, hogy nem, hát ez csak hozzákerült ez a felvétel, az az állat akkor már halott volt, és hát akkor ő elgondolkodott, hogy van-e neki joga, mint művésznek, hogy ezt a felvételt egyáltalán kihagyja abból a filmből, hogy ne hívja fel a figyelmet, a világ figyelmét arra, hogy ilyen módon gyilkolnak állatokat. Ja, igen, hát erre pont így kell fölhívni, hogy magam is elkövetem ugyanezt a bűnt, érted? De ez a képmutató, tehát őnek az a filmjének a címe, hogy az álszent, és hogy róla szól. Tehát ilyen értelemben valóban egy posztmodern műalkotás. Tehát, hogy ő maga az álszent. Hát de nevetséges, de tudod, ami kiverte bennem a végső biztosítékot, ez, hogy én nem vagyok zsidó. Ki kérdezte? Biztos, hogy volt valaki, aki biztos, hogy volt valaki, akire antiszemitázta. Nem vagyok pedofil, és nem vagyok zsidó. Ki kérdezte? Biztos, hogy volt valaki, aki ezt megkérdezte tőle, de hogy ő most kvázi ezáltal leantiszemitáz mindenkit, aki felveti azt, hogy ugyan már, hogy van az, hogy macskákat ölünk, és utána díjakat nyerünk? Én is csak annyit tudok mondani, hogy tuti, hogy nem vagyok homoszexuális, tuti, hogy nem vagyok pedofil, és emlékezetem szerint lehet, hogy keresztény vagyok. Szóval ez annyira nevetséges ezzel a témához ezt hozzátenni. Hát hogy én meg ehhez azt tenném hozzá, hogy én tuti, hogy nem vagyok homofób, és tuti, hogy nem vagyok, vagyok antiszemita. Hát, így tudom, legjobb tudomásom szerint legalábbis. Ez a kérdés fel sem merül ennek a történetnek a kapcsán, nem? Jó, hát igen, de hát ő azért veti fel ezt a kérdést, amiért az MSZP folyamatosan az árpádsávokról beszél, és nem a megszorító csomagról. Hát igen, hát ez pontosan ugyanaz a sztori. Egy hót nevetséges történet. De egyébként ezt megfigyelted? Hogyha valami vaj van a füled mögött, akkor el kell kezdeni kiabálni azt, hogy rohadt antiszemiták, én nem, tudom, hogy nem vagyok zsidó, de engem lezsidóztatok. Így van, tehát, én meleg vagyok, vagy akár emögé bújni, érted, ha valami... Hát valami, tök mindegy, hogy meleg vagyok, vagy meleg vagyok, vagy meleg vagyok, vagy nem vagyok meleg. De a meleg téma elő kell, hogy kerüljön velem kapcsolatba, és akkor már is nem kell számot adnom arról, amit csináltam. Legyen az akár hazugság, egy macska megfojtása, eltitkolása az ország gazdasági helyzetének, stb. Stb. Hát a Gyurcsány az nagyon-nagyon jó receptet adott ehhez a töplernek. Így van, meg egy rettentő sunyiság, tudod, egy ilyen, hát ez tényleg köszönvényes bűncselekmény, mert az állatkínzás az a BTK-ba ütközik. Jó, amit a Gyurcsány csinált, annak is annak kéne lenni egyébként. Így van, jó a teljes igazadban, Robi, de érted, ennek kapcsán, amikor ezt firtatják előjönni, hogy kinek mi a vallása, meg vagy mi nem, jó, hát hát persze, árpádsávok. Nem, hát akik őt emiatt, hogy ő azt a macskát megfojtott, beollózta azt a felvételt, elnézést, most szeretik itt és itt helyben, hogy ő ezt beollózta, akik ezért őt megvádolják vagy gyanúsítják, azok nem mások, mint azok az árpádsávok alatt tüntető, randalírozó csőcselék, akik szálasit akarják vissza ebbe az országba. Ugyanazok! Ennek van egy egészen más olvasata, hidd el. Ez egész egyszerűen, Robi, egy bűnpártolás, mert gyakorlatilag egy bűncselekménynek a bizonyítékát kapja készhez. Nincs feljelentési kötelezettsége ebbe a dologba, jó emlékszem a BTK-ba, de ezt felhasználni egy filmhez, és utána ezt azt mondani, hogy kaptam mástól, és mosom kezeimet, hát enyhén szólva gusztustalan. Érted? Tehát ha ilyen frankó csávó voltam, hogy csináltam egy ilyen jó filmet, akkor vagy döngetem a mellem, mert bejött, vagy nem döngetem a mellem, mert nem jött be, tudomásul veszem a bukást, de ezt a szánalmas magyarázatot előhozni ez a történethez egyszerűen nevetséges. Úgyhogy én más... Jó, de nincsen szánalmasabb, mint a gyáva fasiszta, nem? A gyáva fasiszta, valaki, tehát valaki fasiszta és tökös, az még mindig nem annyira szánalmas, bár meglehetősen gusztustalan, mint hogyha valaki fasiszta, de még vállalni se képes azt. Ilyen szépen én ezt nem tudtam volna megfogni. Úgyhogy tényleg egyet értek veled, és elköszönök tőletek. Sziasztok! Köszönjük! Jó, azért a történeti hűség kedvéért annyit tegyünk hozzá, hogy ennek a Töpler ügynek az utóélete, ami elkezdődött azután, hogy úgy kiderült, hogy ez nem trükkfelvétel volt, hanem így konkrétan vízbe folytották a macskát, akkor az internetes fórumok egy jelentős részében komoly antiszemita hullám indult el, és folyamatosan lépten nyomon megvádolták, és zsidózták a Töpler. Tehát, hogy ő ezt erre reflektál, és ezt kikéri magának, én ezt nem gondolom, hogy ez egy ilyen típusú mutogatás lenne, ez egy valós jelenség volt legalábbis az internetes szubkultúrán belül. Szörnyű sötétség egyébként. Tehát, hogy önmagában az, hogyha valaki megöl egy macskát, az zsidó. Tehát, hogy ez az asszociáció, hogy ez hogy jön fel az emberek agyában egyáltalán. Minden esetre a zsűri is reagált, az a zsűri, amely kitüntette Töplert, mégpedig külön díjjal a film szemlén. Ők maguk is próbálják a szennyest mosni. Megdöbbenéssel értesültünk a sajtóból, hogy a kísérleti filmek között külön díjjal kitüntetett Álszent című alkotás egyik jelenetét, amelyben egy macskát vízbe folytanak nem valamely trükkfelvételi eljárással, hanem az állat tényleges pusztulását felvéve rögzítették. Felháborodásunknak kívánunk hangot adni, hogy a jóhiszemű nézőket így módon a film készítői megtévesztették. A leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy a művészet nevében bármilyen hasonló életellenes cselekedetet bárki elkövessen. Ezért az általunk odaítélt díjat az Álszent című filmtől utólagosan megvonjuk, amennyiben egyértelműen bebizonyosodik, hogy az állatot a filmkészítés során a felvétel kedvéért elpusztították. Tiltakozunk ugyanakkor minden olyan felvetés ellen, amely a művészi ábrázolástól elvitatja azt a jogot, hogy a létezés árnyoldalaival, a tabukkal, a bűnökkel, a szörnyűségekkel foglalkozzon, azt akár a legsokkolóbb módon bemutatva tárgyalja, annak létezésével szembesítsen, ha azt a jogszerinti törvények betartásával teszi. Ki mondta, hogy a filmnek csak az életnek a szép oldalát kell mutatni? A magyar film éppen attól koldul, hogy folyamatosan ilyen borzadályos, ilyen csini baba, meg meseautó, meg egy szoknya, egy nadrág, meg én nem tudom, mindenféle ilyen gagyi vígjátékok futkosnak. Tehát, vagy pedig a szörnyű sötét kell káposzta főzelékszagú gangokon elkövetett borzalmas kelet-európaiság. Tehát ez a két orcája a magyar filmnek. Semmi, hát reflektáljon a valóságra, a magyar valóságra a magyar film. Csak hát ez, hogy mondjam, ezért ne kelljen senkinek se meghalni, hogyha egy mód van rá, ha szabad kérnünk. Egyébként ez is nagyon jellemző, hogy hát most így ők visszaveszik majd a díjat, hogyha. Tehát ez is felháborít egyébként. De komolyan. Mert ha ők egyszer odaítélték annak a filmnek azt a díjat, azért a művészi teljesítményért, amit az a film produkál, hogyha az megérte nekik azt a díjat, akkor ne vegyék vissza. Akkor azt ne vegyék vissza. Ez pontosan olyan, mint amikor Zidane mellkason fejelte Materazzit, és utána Sepp Blatter kiszivárogtatta a sajtóba, hogy ő gondolkodik azon, hogy visszaveszik az Adidas aranylabdáját a világbajnokság legjobb játékosának járó díjat. A Zidántól azért, mert hogy ő sportszerűtlenül viselkedett, mint hogyha a Zidane azért, mert mellkason fejelte Materazzit, bármennyivel is rosszabb futballista lenne. Vagy amikor visszavették, ezt konkrétan visszavették Muhammad Alitól a világbajnoki címet azért, mert ő elégette a behívóját, és nem volt hajlandó bevonulni az Amerikai Egyesült Államok hadseregébe, hogy a szolgálatát letöltse Vietnámban, és ezért őtőle visszavették a világbajnoki címet. Mint hogyha ő nem vonul be Vietnámba, akkor már nem ő a legjobb boxoló. Tehát ez egy ugyanilyen sztori. Tehát ha az a film szerintük a legjobb, ha az megérdemli a külön díjat, akkor ne vegyék vissza tőle a külön díjat pusztán azért, mert hogy besértette ezzel egy törvényt. Tehát ez a szörnyű, hogy ennyire elvtelenek. De nem? Ítéljék el! De különben a Töpler ügyben az egyik legfelháborítóbb dolog az, hogy ugye ennek a macskának a brutális kivégzése, ez közpénzből, a mi adóforintjainkból lett honorálva. Tehát erre valamilyen típusú reakció biztos, hogy kell. Én például nagyon hiányoltam, hogy azt mondja, mikor kirobban a botrány, azt kellett volna mondania ennek a zsűrinek, hogy elnézést kérünk ezért az egészért, mi azt gondoltuk, hogy ez trükk felvétel. Igaz, hogy mi értünk a filmes szakmához, de azt gondoltuk, hogy Töpler itt tényleg a legklasszabb amerikai, legmodernebb effektusokat tudja használni, meg különböző ilyen szuper babakészítők, vagy macskakészítők dolgoztak ezen a filmen, ezért tűnt annyira hitelesnek, nekünk nem tűnt fel, hogy ez nem trükkfelvétel. Ezt mondhatták volna egy nappal azután, ami történt, és elnézést kérhettek volna, de ők is vártak egy 4-5 napot. 4-5 nap kellett, hogy kiderítsék azt, hogy igazából ők nem tudtak arról, hogy ez nem igazi, ez a felvétel, miközben azt gondolom, hogy mondjuk egy filmes közegen belül azért viszonylag egyértelmű, hogy ki hogyan csinál filmeket, tehát hogy milyen eszközöket tud alkalmazni egy film elkészítésére. Biztos vagyok abban, hogy egy művészfilm esetében azért a trükkfelvételek azok viszonylag korlátozott számúak. Tehát amikor lát az ember egy ilyen esetet, akkor, hogyha ott dolgozik a zsűribe, megkérdezi, hogy neked erre volt pénzed elmenni Hollywoodba és a DreamWorksnél ezt elkészítetni, vagy ez tényleg megtörtént. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy zsűrinek mondjuk a szakmaiságába ez simán bele kellett volna, hogy férjen. Nem voltak kíváncsiak arra, hogy meghalt-e az a macska. Hát nekik az olyan kézenfekvő volt, hogy ez egy trükkfelvétel. Hát a macskát ölni, hát ilyesmi nem. Hát kérdés, hogy megértették-e a filmnek az üzenetét, amire Töpler utal, mert hogy a film ugye azt üzente, hogy hát ez mi hétköznapokon megtörténik, hát ez minden nap megtörténik a macskákkal, hogy így megölik őket. És akkor nem ment át, úgy tűnik, a film üzenete, mert hogy ők nem is tudták elképzelni, hogy ez a macska valóban meghalt, akkor viszont kérdés, hogy miért díjazták a filmet, ha meg se értették. Különben én el tudom fogadni ezt a védekezést, mert az én felvetésem az valóban, elismerem, rossz hiszemű felvetés. Lehet, hogy ők valóban tényleg azt gondolták, hogy trükkfelvétel. Lehet, hogy kellett egy 4-5 nap, hogy ők a sokból felébredjenek, és azt mondják, hogy kiadjuk azt a közleményt, ami azt tartalmazza, amit ismertettünk. De könyörgöm, a mi szerkesztőnk felhívta az illetékeseket, és megpróbálta megszerezni a zsűri tagjainak a telefonszámát, hogy beszélgessünk velük, megkérdezzük tőlük, és ők azt mondták, hogy nem. És azt gondolom, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy ők közpénzt osztogattak ki filmekre, azután igenis felelősséggel tartoznak, számadással tartoznak a média és a sajtó képviselői felé, már pedig ők nem nyilatkoznak. Ők azt mondják, hogy itt van ez a közlemény, 5 nap után kiadtuk, és akkor legyen minden rendben, már pedig nem. Ők a mi pénzünkkel szórakoztak, ők a mi pénzünket osztogatták. Ezek után a minimum, amit elvárok, az, hogy magyarázzák meg face to face. Mondják el, tényleg különben elfogadható, ez egy tök védhető álláspont. Én rossz indulatú vagyok, mert egész egyszerűen felháborít az ügy, meg egyáltalán annak a ténye, hogy ezért a filmért 500 000 forintot odaadtak az az én adomból, baromira felháborít, de legalább adjon számot, legalább álljon ki, ez a minimum, amit elvárhat az ember egy demokráciába, nem? Igen, én azt vettem észre, hogy, hogy ez mostanában így a médiában, meg egyáltalán ebben a művészetben, a filmkészítésben nagyon divat ez az ilyen erőszak, ezek a sokkoló képek, tehát most így eszembe jött a Taxidermia, ami egy egészen más, és egy nagyon jó és érdekes film, ahol persze minden valóban, attól is valószínűleg egy jó film, hogy ott minden trükkel van megcsinálva, tehát ott nem öltek meg semmilyen állatot, de akkor is nekem érdekes, hogy ezek a történetek, amik igazából olyan értelemben szerintem nem szólnak annyira az életről, hanem egyfajta ilyen, hát mondhatni kérdésfeltevésnek, de nem biztos, hogy ezek most a legérdekesebb kérdések, viszont erre valahogy még az ilyen filmzsűrik, meg egyáltalán nézők is mindig vevők, tehát hogyha valamit ölnek, ha valami vér folyik, sperma folyik, bármi ilyesmi, tehát hogy mondjuk ilyen, most és utána ők is vérszomjasak lesznek ettől. Igen, tehát ez a furcsa, hogy ez most már az inger küszöb ott van, hogy most már egy ilyen, amit mondtál, hogy nem tudták, hogy trükk vagy nem trükk, tehát már ott az inger küszöb, hogy már egy ilyen macskának a halálát is, már azt is így be lehet emelni esetleg így a művészetbe. Nem akarom, én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ilyen szenzurázva legyenek dolgok kitiltva, de az, hogy talán valami más felé is lehetne fordulni, mint csak ezek az ilyen erőszak bemutatása, hogy lássuk tényleg, milyen erőszakos ez a világ. Tehát ez a fajta művészeti attitűd, ez igazából nagyon kényelmes, és tehát a sokra egy másik sokkal válaszolni. Nekem nem tudom, hogy mi a véleményed, de nekem az a benyomásom, hogy a modern magyar filmről, a művészfilmről, hogy egész egyszerűen olyan érthetetlen formanyelvet alkalmaz, olyan érthetetlen módon kommunikál az emberekkel, olyan témákat vet fel, amik egész egyszerűen képtelenek arra, hogy kilépjenek abból a 300-400 fős közegből, ami a rendezőnek, az operatőrnek a közvetlen haveri körét jelenti. Tehát én azt látom, hogy ez az egész művészfilmes társadalom, ez csak önmagának csinál filmeket, az a része a filmkészítőknek, akik meg kvázi a tömegfilmeket csinálják, azok meg a legigénytelenebb ösztönökre alapozva csinálják a maguk munkáit, és nagy ritkán, nagy néha becsúszik egy Moszkva tér, becsúszik egy metró, de a lehető legritkábban. Kontroll, igen, és ezt tényleg sokan is látták. Tehát az nem maradt egy ilyen művészfilm. Van, jó, de szerintem az például a Kontroll, az biztos, hogy úgy készült, hogy alapvetően tömegfilm akart lenni, csak hát lényegesen kisebb költségvetésből, mint az Egy szoknya, egy nadrág. A Metro is jó film, csak azt Luc Besson rendezte. De az is egy zseniális film. Egyébként a Kontroll hajaz is rá. Amit még érdemes tudni erről az ügyről, hogy megkerestük természetesen a zsűri tagjait, hát nem nyilatkoznak nekünk. Visszautasítottak minket a film szemlétől, mondván, hogy ők kiadtak egy közleményt, mi azt olvassuk el, ennél többet ők nem akarnak ehhez hozzáfűzni, tehát úgy tűnik, hogy a pénzünkért nekünk nem jár magyarázat, tehát 500 000 forintunkért nem jár magyarázat. Hát egy közleményt kapunk. Örüljünk, hogy ez van, nem? Tűntek ebből az országból, bár komolyabb pénzek is el, mindenfajta magyarázat nélkül. És nem csak nekünk nem magyarázták meg, de nem magyarázták meg a parlamentnek, a kormánypárti frakciónak sem, hogy hova és miként. Csak egyszer csak ott lett a nagy hiány. Kedves hallgatóink! A Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 16:30-tól itt a Pont FM 88.1-en. Nagy erőkkel közelítünk a munka ünnepéhez, amely május 1-e hagyományosan, és a DAC, mely a Dolgozói Akciócentrum, amely nem olyan régen vált ki az ATTAC-ból, hogyha jól tudom, egy kis dzsemborira készül a Városligetben. Ezzel kapcsolatban kérdezgetem Nemes Andrást, hogy mik a tervek, és hogy mire számítson a publikum, aki kilátogatni vél. Igen, ez a DAC, ez egy teljesen új ilyen szervezet, vagy egy hálózat, és május 1-én fog bemutatkozni a Városligetben, ott a Pál utca sétánynak hívják ezt, szóval a Vajdahunyad vára mögött, és ez egy ilyen vitafórum lesz, tehát igazából ha említetted is, hogy ez Atakból vált ki, ez mondjuk nem egészen pontos, tehát az a lényeg, hogy ilyen volt Atak aktivisták, meg olyanok is, akik még mindig tagjai, meg olyanok is, akik nem voltak atakosok, de így végül is jól együtt tudtak dolgozni, így úgy döntöttek, hogy ebből az egész úgy mondjam, ilyen globalizáció kritikai folyamatokból megpróbálnak így rákoncentrálni, de nem így általában megváltani a világot, hanem egy olyan témára rákoncentrálni, ami szerintünk nagyon fontos Magyarországon, és ami nincsen kellőképpen így elővezetve képviselve, és ez pedig a dolgozóknak a jogai és a életkörülményei egy általában. Tehát ez végül is egy ilyen hálózat lenne, ami azzal foglalkozna, hogy egyszerűen jobban odafigyelne, hogy embereknek mi történik a munkahelyén, és milyen problémáik lennének. De mivel hangsúlyom, ez egy most alakuló dolog, és ennek és itt elsősorban a kezdeti fázisában itt arra törekszünk, hogy ennek így nyilvánosságot adjunk, ezért lesz ott május 1-én ott végül is ebben a nagy majálisban, aminek néha szokott ilyen politikai része lenne, hogy ott vannak szervezetek, előadások, tehát mi is ott leszünk, és egy vitafórum lesz, egészen konkrétan lesz, az lesz a neve, hogy DAC Rádió, és a DAC Rádióban ezekről lesz szó, és ez egy olyan dolog lesz, hogy bárki oda mehet és hozzászólhat, tehát a mikrofon az szabad lesz. Lesznek vendégeink, Tamás Gáspár Miklós az egyik, aki bár nagyon sok mindent tud, és mindenről tud hozzászólni, de itt most konkrétan a dolgozók érdekeiről fog előadást tartani. Azon kívül Konok Péter, aki május egy hagyományairól fog beszélni. Uh-huh. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ti, amit felvállaltok, hogy a dolgozókat kell képviselni, az abszolút egy reális felvetés, de ehhez nem a szakszervezeti forma lenne, különösen most május 1-e kapcsán, ami passzol és ami passzintos, tehát a dolgozói érdekvédelmet azt nem úgy képzeljük el, hogy meg kell szervezni a munkahelyeken a munkavállalókat és közösen együtt érdeket érvényesíteni? Igazad van, elvileg így kéne, hogyha Magyarországon ez az egész szakszervezetiség, ez egy élő és egy hasznos és egy reális dolog lenne, de viszont ez szerintünk egyáltalán nem működik, sőt, tehát hogy is mondjam, tehát hogy mondjuk arról van szó, hogy nem tudom, a bányászok, azoknak lehet, hogy van szakszervezet és összetudnak állni, de mi van mondjuk a rendszergazdással, vagy a hamburger sütőkkel, vagy ilyeneknek, azoknak nincsen szakszervezetük, és nem is fog megalakulni, és azoknak is valahogy el kell kezdeni az ő munkai körülményeikről, meg szerződésekről, meg ezekről így beszélni. És mivel az a tapasztalatunk, hogy az utóbbi 10-15 év az Magyarországon arról szólt, hogy semmilyenről nem beszéltek, tehát hogy általában dolgozók helyett mondhatom munkavállalók, tehát bárki, amit valahol dolgozik, az arról szól, hogy örüljön, hogy dolgozhat, és bármikor kirúghatják, és én most nem egy ilyen, ezek ilyen mindennapi dolgok, tehát ez nem kell ilyen, nem kell egyből arra gondolni, hogy itt sztrájkokról van szó, meg minden, hanem arról van szó, hogy hát igen, ez a szakszervezet ez egy túl bürokratikus dolog, ez itt megpróbál egyéneknek, akiknek problémáik vannak, azokat így összeterelni, és ezeknek lehetnek egészen különböző területről. Elmondanám, ez hogy lenne első. Tehát első menetben úgy lenne, hogy csinálunk egy honlapot. Annak az lesz a címe, hogy dacoly.hu, és a honlapon lenni, hát elvileg oda mindenkit várunk, hogy írjon, akinek vannak ilyen problémái. Lehet teljesen anonimen, hogy megírja, bármilyen ilyen munkahelyi problémái vannak, amit eddig nem tudott senki el sem fordulni, hát főleg nem ott nem tudott ugrálni, mert akkor egyből kirúgják. És mert meglátjuk, hogy ez mennyire fog működni, mennyire lesz ez látogatott, és mikor összegyűltek ilyen dolgok, akkor egyrészt mi így aktivisták eldöntünk, hogy hol fog, tehát lecsapni a dac. Lecsapni. Hol fog lecsapni a dac? Pontosan, hogy fog lecsapni a dac? Tehát akciókat akartok, tehát hogyha valahol azt látjátok, hogy mondjuk egy multinacionális cégnél mondjuk megsértették a munkavállalói jogokat, nem engedik megszervezni a szakszervezetet, vagy esetleg nem engedik ki WC-re a pénztárosokat. ami gyakran megtörténik. Hát ezek általános dolgok, tehát mondjuk a Suzuki-nál, csak hogy be is mondjuk, a Suzuki-nál nem engednek szakszervezetet működtetni, például a Tesco-ban nem engedték ki a pénztárosokat a WC-re, tehát amikor ilyesmit tapasztaltok, akkor összeálltok jó páran, és mondjuk annak a multinak a bejáratánál rendeztek egy demonstrációt, hogy akik oda mennének vásárolni, azok értesüljenek, mielőtt még ott költenék el a pénzüket, értesüljenek arról, hogy itt talán nem érdemes. Tehát vannak ennek a cégnek konkurenciái, amelyek esetleg betartják a munkavállalói jogokat, esetleg betartják az országnak a törvényeit, és hogy akár ott is el lehetne költeni ezt a pénzt. És nyilván senkinek se kell a kellemetlenség, hogy amikor kifelé jön megvásárolva az új Suzuki-t, akkor fújolják, köpködjenek rá. Ezért aztán gondolom inkább elmegy majd a konkurens céghez vásárolni. Igen, hát pontosan ilyenekre gondoltunk mi is. Tehát, hogy ez az egyik módszere, hogy kicsit, hogy is mondjam, kicsit ezt úgy is el lehet képzelni, mint mondjuk a Greenpeace-t, aki mindig oda megy, ahol valami súlyos környezetvédelmi visszaélést tapasztal. Mi itt most nem a környezetvédelmről szólna, hanem konkrétan munka. Tudod, hát pont most május elsője kapcsán azért arról tényleg érdemes megemlékezni, hogy igazából a munkavállalók, a dolgozók, a munkavilágának sok, mint tudom, másfél évszázados története alapján azért alapvetően beigazolódott és bebizonyosodott az, hogy kizárólag az erős szakszervezet az, amelyik képes a tőkét, képes a tulajdonost rákényszeríteni arra, hogy vegye ember számba az ott dolgozókat. Tehát ennek nem lehet, nem tud sohasem alternatívája lenni az, hogy az ember akciózik és felhívja a figyelmeket, mert ezekről, amikről beszéltünk, ezek baromi felháborító dolgok, hogy nem engedik ki WC-re, de gondoljunk bele csak a legáltalánosabb dologba, hogy milyen keresetek mellett dolgoznak emberek. Ami aztán szinte tényleg mindenkit érint, aki a maga kétkezi munkájából él, aki alkalmazott, aki beosztott, hogy milyen módon van kiszolgáltatva a főnökének, és ezekre az általános problémákra nem lesz megoldás a DAC, nem lehet megoldás a DAC, kizárólag egy olyan szakszervezeti mozgalom lehetne megoldás, amelyik valóban felvállalja a munkavállalók érdekeit, és mondjuk nem adja el a maga értékeit, meg elveit néhány tucat, zsíros pozícióért. Néhány tucat parlamenti képviselői helyért. Uh-huh. Hát minden olyan civil és globalizált és kritikai mozgalom azért az mindig úgy indul, hogy kezdetben csak valamire felhívja a figyelmet. És hogyha, tehát mondhatni eleinte csak propagandát folytat, és ez valóban messze nem olyan hatásos, mint egy ilyen erős szakszervezet, ami viszont nincsen, tehát csírájában sincsen, tehát ez nem is... Mert én annyiba vitatkoznék fel, hogy május 1-es szakszervezetekről beszélünk meg a DAC-ról, hogy én azt látom, hogy vannak erős szakszervezetek a közszférában. Tehát a közszférában igenis van valami fajta dolgozói érdekképviselet. Az olyan állami vállalatoknál, mint például mondjuk a Budapest Airport, ott lehet látni, ugye, hogy jött az új tulajdonos, és mindjárt szembesült egy olyan öntudatos, jól szervezett csoporttal, aki kiáll azért, hogy igenis emeljék meg ne 3%-kal, hanem 12 vagy 15%-kal a bérét, és hogyha kell, akkor sztrájkol. A legnagyobb baj Magyarországon ugye, hogy az a szféra, ami az állami szférán túl van, ott nincsenek szakszervezetek. Mert van a MÁV-nál szakszervezet, akik tudnak szintén nyomást gyakorolni, tudtak tüntetni, hanem a multinacionális cégek világában nincsen, és ahol nincsen szakszervezet, ugye az a magyar kis- és középvállalkozásoknak a, hát általában ugye nem sok alkalmazott. Pont akiket nagyon támogatni kéne, ugye Széchenyi terv, meg minden egyéb módon, ugye? De támogatni is kell őket, csak arról sem szabad megfeledkezni, hogy ennek legyenek feltételei. Hogy ott a munkavállalók ugyanolyan kiszolgáltatottak. Hát Csak hogy ezeknek a támogatásoknak sosincsenek feltételei. Tehát az emberi körülmények azok soha nem szempont, és egyébként ebben teljesen igazad van, én viszont egyet értek veled. Velem lehet. hogy valóban mindig a multikról beszélünk, amikor a munkavállalói jogok lábbal tiprása merül fel, és soha nem a kis magyar és kis és közép vállalkozásokról itthon. Pedig ott aztán javában és a legdurvább módon sértik meg ezeket a jogokat. Igen, egyébként nekünk ilyen prekoncepciónk nincsenek, tehát azt szeretnénk, hogy konkrét esetekkel foglalkozni. Ha azt mondod, hogy mondjuk a airportnál nincs ilyen probléma, és a terrorista szakszervezet akkor remek, akkor oda nem fogunk menni. Tehát egy kicsit így, hogy is mondjam, az igény alapján. És egyébként előbb volt ez a hasonlat, hogy mondjuk a pénztárosokat nem engedi ki WC-re. És ez szerintem igenis egy olyan probléma, amiről nagyon sokat kell beszélni, amit a köztudba kell vinni, és azért lassan tudnak változni dolgok, tehát hogyha már mindenki erről beszél, akkor lehet, hogy egy idő után annak a középfőnöknek ez kényelmetlen lesz, és majd elengedi a WC-re a pénztárosokat, és akkor ez egy ilyen kis apró kis siker, ami nem oldja meg az minden problémát, de valami ilyesmi dolgokban gondolkozunk. Tudod, én végtelenül pesszimista vagyok, tehát én azt látom, hogy nem szempont az, amikor az ember döntést hoz arról, hogy milyen tejet vásároljon, hogy milyenek a munkakörülmények mondjuk az adott áruházba, hanem kizárólag az, hogy megfelelő akció van-e is nagyon olcsó, és nem, egyáltalán nem szempont a társadalomnak, miközben azt szerintem jól fogalmaztad meg, hogy az emberek félnek megszerveződni a munkahelyeken, mert félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat, és félnek attól, hogy nem lesz szolidáris velük a másik, mert nincs az emberek között sem alapvető bizalom, tehát hogy így igazából az egész szakszervezetiség azért van a lehető legnagyobb válságban Magyarországon, és azért nem beszélhetünk hatékony szakszervezet, mert minden egyes köre a kooperációnak, az egymással való szolidaritásnak működésképtelen két kollega viszonylatában, mert nem bízik a másikban, mert ő akar előretörni, ő akarja a kinevezést, működésképtelen a társadalom viszonylatában, mert neki nem számítanak a munkavállalójogóik, az számít, hogy melyik a versenyképesebb, az olcsóbb bár, és értelemszerűen mindig olcsóbb lesz az a cég, amelyik a lehető legdurvábban kihasználja az alkalmazottait, mint az a cég, amelyik megbecsüli. És értelemszerűen nem tud működni, mert a politika szintén nem érdekelt abba, hogy világos, egyértelmű törvényekkel meg jogszabályokkal védje a munkavállalókat, mert egész egyszerűen hát le vannak köteleződve a bizonyos üzleti köröknek. Magyarországról érdemes megjegyezni különben, hogy ami szintén azért igazolja a DAC-nak a létét és létjogosultságát, hogy Magyarország, én olvastam egy nemzetközi összehasonlítást, hogy Magyarország világviszonylatban tök utolsó a sztrájkoknak a terén. Tehát hogyha valaki Magyarországra jön befekt, mondjuk ez persze egy külföldi befektetőnek pozitívum, de hogyha Magyarországra jön egy külföldi befektető, hogy itt csinál egy beruházást mondjuk 10 évre, akkor nagyjából azzal számolhat, hogy ebbe az országba kell a legkevesebb időt bezárva tölteni a sztrájk miatt. Sokkal többet kell mondjuk olyan fél diktatúrákban, mint Tájföld, vagy olyan működő és jól működő, de viszonylag jól működő demokráciákban, mint Franciaország vagy Olaszország. Van itt néhány SMS, mi reflektál erre a témára. A másik oldalról kéne támadni, írja közkedvelt. Fogyasztói szakszervezet. Teszi idézőjelbe is, hát ilyen létezik, hát ez lenne elvileg a fogyasztóvédelem. És a fogyasztóvédelem is lehetne önszerveződő. Nem feltétlenül fölülről kéne ezt a dolgot várni. És vannak például ilyen kezdeményezések, amit szerintem tök normális oldal, például a Tékozló Homár, amelyik mutat bizonyos fogyasztóvédelmi vénát. Meg a Zug ügyvéd, az van egy ilyen is. Igen, de van például ott van a TV ügyvédje című műsor, és szerintem az is tök normális műsor. Igen, az is. Tehát így, amikor azt látom, hogy végre... Kezi csókolom. Hát igen, jó, hát stílusában a Kádár rendszer utolsó éveire kacsingat Just Lászlóval, de mindenféleképpen egy, hogy is fogalmazzak már neked, egy tényleg közszolgálati. Tehát nagyon kevésszer érzékelem azt, hogy valami tényleg közszolgálati. Igen, egyébként, de azért most, hogy érthető legyen akár az SMS írójának is, tehát mi nem úgy gondoljuk, hogyha észreveszünk egy ilyet, mondjuk a Suzuki-nál, akkor mi azt fogjuk mondani, hogy ne vegyetek Suzuki-t. De konkrétan, hogyha megtudunk egy esetet, hogy valakivel ez meg ez történt a Suzuki-ban, vagy bárhol nem engedtek pisilni egy pénztárosod, akkor mi erre a problémát fogunk rákoncentrálni. Ez azt jelenti, hogy megszervezitek a jogvédelmét, ügyvédet kerestek neki. Így van. Megkeresitek a megfelelő passzusokat a törvényekben, ami ellen, ahol támadható. Segítünk neki, hogy ne érezze olyan szerencsétlenül elveszettnek magát. Ha veszi a bátorságot, hogy, hogy majd erre a honlapra írni fog, akkor, akkor legalább azt remélheti, hogy, hogy, hogy mi megpróbálunk segíteni. Még az sem biztos, hogy teljesen el fogunk kérni mindent, de ha más sem, igen, akkor nem csak, akkor mondjuk ő biztos nem fog, nem mer a főnökének ez ügybe egy levelet írni, mert ő attól fél, hogy akkor kirúgják. Mi akkor írunk helyette egy levelet, tehát mi megírjuk a mi honlapunkról, hogy mi dac, és hogy mi erről szól a mi honlapunk, és biztos nem fogja kényelmesen érezni magát ez a főnök. Tehát, hogy mondjuk nem ez az áttételes dolog lesz, hogy ne vegyétek azt a terméket. Azt tényleg én sem tartom annyira érdekesnek, és egyetértek, amit előbb mondta, hogy úgyis meg fogják venni, hogyha az olcsóbb, mert azt meg kell venni. Azok lehet, hogy egy végtelenül cinikus figura vagyok, de én azon gondolkodtam, hogy mondjuk megjelenik egy ilyen levél anonim módon a honlapon, hogy nem tudom én melyik gyáregységében, nem tudom én melyik cégnek, hát hihetetlenül kemény és pártai fegyelem meg szigor uralkodik. Bőven el tudom képzelni, hogy nem hogy kellemetlenül fogja magát érezni az a főnök, hanem fogni fogja ezt a levelet, és legközelebb az igazgató tanács elé, amikor bemegy jelenteni arról, hogy állnak a dolgok, akkor fel fogja mutatni, hogy kérem uraim, nézzék meg. Itt van teljesítmény, itt van fegyelem, mindent elkövetek a profitért, hiszen ezért alkalmaznak. Igen, látják, milyen leveleket kapok, megsértettem a munkavállalói jogokat. Na igen, ez társadalmi felelősség, tehát az a baj, hogy társadalmi felelősség érzetnél ez nem működik. Amíg az ember, tehát azt gondoljuk, hogy ő kellemetlenül érzi magát, azt gondoljuk, hogy az ő lelkiismeretére lehet nyomást gyakorolni, nem lehet, azért ez már millió és egy esetben bebizonyosodott. Egy dolog tud nyomást gyakorolni, a mi pénztárcánk, amikor szavazunk értékek mellett. Azért vannak még törvényei ennek az országnak, várjál. Azért vannak még bíróságok ebben az országban. Azért pusztán azért, mert ezeknek a bíróságoknak a kapacitása és a bíróságokkal kapcsolatos, hogy is mondjam, elvárások vagy jogkövetés az nem működik megfelelő módon. Ezeket a folyamatokat azért ki lehet váltani, azt gondolom, nem? Csak tudod, az a baj, egyrészt a bírósági úttal két baj van, hogy baromi hosszú, mondjuk tart 3 évig, amíg van egy jogerős döntés, és általában az alatt a 3 év alatt is meg kell élnie az embernek. Én olvastam valamikor egy adatot a Népszabadságban, hogy Magyarországon a társadalom 3 vagy 4% van 1 millió forintnál nagyobb megtakarítás a bankba. Most az ember, akinek az a családot fenntartó ember, aki a 97 vagy 98 vagy 92%-ba tartozik, tök mindegy, az nem fog tudni felvállalni egy 3 éves procedúrát a munkaadója ellen. Nem fogja tudni azt végigvinni, mert egész egyszerűen egzisztenciálisan nem képes rá. Tehát nálunknál sokkal gazdagabb országokba, ahol aztán ugye a pereknek sokkal nagyobb tétje van, mint Magyarországon, mert ott hogyha kiderül egy diszkrimináció, kiderül egy joggal való visszaélés, akkor milliókat és 10 milliókat lehet követelni mondjuk egy adott társaságon, például Amerikában most a Walmart ellen, ami a világ legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánca, ott tömegével indítottak női alkalmazottak pert, mert kiderült, ők bizonyítottnak vélik, hogy a Walmart a belső működése során a férfiakat részesített előnybe az előmenetel kapcsán, és a Walmartnak a részvényei jelentősen csökkentek, mert nagyjából úgy számítanak a különböző jogászok, hogy akár itt több milliárd dolláros bírságot is megítélhetnek most Magyarországon. Nincsenek ilyen típusú elrettentő drákói ítéletek. Majd azt írja az SMS író, hogy a munkaügyi bíróság sokkal gyorsabb, maximum 1 év és ítélet születik. 1 év. Jó, amiket mondasz, ezek tényleg így vannak, de éppen azért alakultunk mi meg, hogy ezt az állóvizet, mint egy így felkavarjuk, és hogy ezt így a közbeszédbe bevigyük. Tehát eddig valóban, tehát hogy még el sem jutottak például a dolgok a bíróságig, mert eddig bárki úgy, mert úgy ír, legtöbb ember úgy érzi, hogy reménytelen a bíróságnál elmenni, és még azt se tudja, hogy lehet, hogy ez simán megnyerne egy ilyen pert. Csak ő ezt honnan tudja, mert ő mondjuk pénztáros, vagy bármilyen alkalmazott, tehát irodai alkalmazottakra gondolunk, vagy bárki másra. És hogyha mondjuk lesz egy ilyen honlap, ahol ilyen eligazítástól kezdve meg mindent ilyet nyer, és nem csak egy honlap van, hanem olyan aktivisták, akik remélhetőleg egyre többen lesznek, akik ezt a szabad idejüket önként, tehát önkéntesek, aktivisták erre ráfordítják, hogy ilyen ügyekkel foglalkozzanak. Szerintem nagyon normális dolog az, hogyha a munkavállalók úgy érzik, hogy ebben a rendszerben, ebben a struktúrában, ami abszolút az ő kizsákmányolásukra épül, valaki képviseli őket. Valaki a szövetségesük. Ezekbe az emberekbe a főnökeik nap mint nap beletörlik a lábukat, minden nap megalázzák őket, gyakorlatilag úgy olyan módon dolgoztatják őket, hogy egyrészt a munkakörülményeik is sok esetben nagyon rosszak, de elviselhetetlen az a légkör, amiben dolgozniuk kell, folyamatos stresszben vannak, folyamatos kiszolgáltatottságban vannak, a főnökeik olyan pressziót helyeznek rájuk, pontosan annak érdekében, hogy minden nap rettegjenek attól, hogy elveszítik az állásukat, hogy önmagában az, hogy van valaki, aki a szövetségesük tud lenni, hogy van valaki, akire úgy tudnak gondolni, mint aki segíthet nekik ennek a helyzetnek az elviselésében, vagy elviselhetőbb tételében. Ez önmagában szerintem nagyon fontos. Na hát, hogy én nem szerintem, hát bármi, ami történik a dolgozói, munkavállalói érdekvédelem területén, az mind csak jó lehet, mert egész egyszerűen tényleg egy állóvíz ez a dolog, legalábbis a magánszektorban biztosan az. A szakszervezetek cserben hagyták a munkavállalókat. Egyszerűen kiegyeztek a politikával. Átálltak a másik oldalra. Olyanok lettek, mint Anakin Skywalker. De tényleg, beültek a parlamenti frakciókba, és eljátszák tulajdonképpen az ellenzéknek a szerepét, mintha munkavállalói érdekképviselet lennének, hogyha éppen a Fidesz kormányoz, akkor az MSOS nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény, csak hogyha éppen a Gyurcsány csinál megszorító csomagot, akkor kussolnak, mint a hal, mint a sült hal. És ugyanez a helyzet oda-vissza. Mindkét oldalnak megvan a maga saját szakszervezete, de hát mindene van mindkét oldalnak, ugyanúgy, ahogy vezére is van mindkét oldalnak. A munkástanácsok azért azt mondjuk nem hasonlítható össze nagyságrendjében. Hát de nagyságrendjében viszont érdekérvényes időképességében meg abszolút, hogyha éppen a saját saját kormányzat, vagy az ő nekik tetsző kormányzat, vagy annak a frakciónak a kormányzata, amelyikben ők éppen ülnek, hajtja végre azokat a bizonyos intézkedéseket, amelyek sértik a munkavállalói jogokat, akkor természetesen semmit nem csinál egyik oldal sem. Nyilván az MSOS-nek nagyobb az érdekérvényesítő képessége, ha éppen Orbán Viktor fingatja a munkavállalókat, de hát a leginkább tegyük hozzá azért nem Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, hanem a maszek munkáltatók, tehát multik és kis- és középvállalkozók fingatják a munkavállalókat. Más kérdés, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc nagy egyetértésben szarik erre. Különben, hogyha meg globálisan nézzük az egész dolgot, akkor még elkeserítőbb a helyzet, mert azért azt kell látnunk, hogy azok az országok, ahol nagyon erős szakszervezeti mozgalmak voltak, mint ilyen az Egyesült Államok, ilyen Franciaország vagy Olaszország, folyamatosan csökken és szorul vissza a szakszervezeteknek egyrészt a társadalom szervező ereje, mert egyre kevesebb a szakszervezeti tag, egyre kevesebben regisztrált résztvevői ennek a szakszervezeti mozgalomnak, másrésztől látható módon a politikából is egyre jobban szorulnak ki, és a politikai érdekérvényesítésük is egyre kisebb. Tehát, hogy az a jóléti modell, ami kialakult mondjuk a 60-as, 70-es évek Európájában, vagy akár Svédországban, azért az nagyon nagy részt a szociáldemokráciához köthető, és a szociáldemokráciának is ahhoz a részéhez, amelyik ugye a szakszervezetekkel együttműködve próbált egy olyan társadalmilag igazságos, de versenyképes, piacbarát társadalmi berendezkedést produkálni, amik létrejöttek a 60-as, 70-es években, és azt látjuk, hogy ennek a kvázi tartó pillérei, vagy a sikernek az egyik garanciája, a szakszervezeti mozgalom, az mindenhol szorul vissza, és azért tud visszaszorulni, és ez már a globalizációnak a hatása, mert régen mindig az volt a kérdés, hogyha nem dolgozunk, akkor nincs termelés. Ha nem dolgozunk, akkor maximum sztrájktörőket lehet hívni, akkor ugye sztrájkörséget szervezünk, akkor az már kicsit az illegalitásba menően megpróbáljuk megvédeni a gyárat, a gyáregységet. Ha meg elég nagy az a gyár, és elég nagy szaktudást igényel az, amit csinálunk, akkor meg egész egyszerűen a sztrájktörőket sem olyan egyszerű hozni, és baromi drága mondjuk az adott vállalat vezetésének. Ma a globalizáció világában ezt elvesztették a szakszervezetek. Ma már azt mondja bármelyik nagy cég, hogy jó, hát, hogyha ti nem akartok dolgozni, átvisszük Kínába a gyártósorokat, mert egész egyszerűen annyival olcsóbb ott a munka, annyival kedvezőbbek az adózási feltételek, hogy igazából megéri cakkumpakka gyárat felrakni egy nagy hajóra, és újra felépíteni Shanghai-ba, vagy Shanghai környékén. És ennek az ellenszerét igazából nem látja ma senki. Tehát, hogy hogyan fog tudni ebből a fajta defenzívából, amiben a külső körülmények kényszerítették be a szakszervezeti mozgalmat, hogyan fog tudni kitörni? Ne csak pofázzunk a kisembernek a jogairól, meg a kisember képviseletéről, hanem szerintem hallgassuk meg a hallgató véleményét is a 06 30 30 30 88 1-es SMS számon, valamint a 22 34 88 1-es telefonszámon vagyunk hívhatóak. Halló, halló! Jó napot kívánok, szervuszok, én a Giga. Halló, halló! Én kisvállalkozó vagyok, és említettétek többször a kisvállalkozókat, akik kihasználják azokat a réseket, amiket a munkavállalói jogok ugye biztosítanak, vagy jogtalanságuk biztosítanak számukra. Na most... Jelen pillanatban vagyunk egy páran olyanok, és én is tartozom szerintem kisvállalkozók közül, akik ezeket a jogokat nem megcsorbítják, hanem talán megerősítik az alkalmazottaik felé, ám de bár ezzel piacot és lehetőségeket vesztenek. Tehát ezeket a nehézségeket valamilyen úton föl kell vállalni, éppen ezért ezek a körök, mint én is, támogatják azokat a törekvéseket, amik itt a munkavállalói jogokat akár a nagyobb felé is kiterjeszthetnék. Ez nagyon derék. Tehát igazándiból itt két dologról kell beszélni, tehát nem lehet úgy kategorikusan kijelenteni, hogy a kisvállalkozók és a középvállalkozók egyértelműen csak arra hajaznak, hogy meg akarják ezt a helyzetet magolni, hanem igenis ez a helyzet, hogy rendeződjön, ez ugyanúgy a mi érdekünk is lehet, és annak is kell lennie. De mi nem igazából lehet, hogy így hangzott, de mi nem ezt akartuk állítani, mi csak azt akartuk állítani, hogy szörnyű módon nem beszélünk arról, hogy nagyon-nagyon sok kiszolgáltatott tehát mindig arról beszélünk, hogy a gonosz multik, akik kihasználják a szegény magyar munkavállalókat, miközben nagyon sok gonosz magyar munkaadó is van, miközben nem gondoljuk, hogy feltétlenül ez lenne az általános, csak jellemzően például elég sok ilyen helyzetet ismerünk, én például a saját tapasztalatomból, tehát hogy nem gondolom azt, hogy feltétlenül rosszabb körülmények közé keveredik az, aki multinál, de ezt te is meg tudod erősíteni? Természetesen igazad van, ám, de bár azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy azok, akik gyakorlatilag kihisztelik a munkavállalóikat, és élnek azokkal a jogkézagokat, a lehetőségekkel, amik gyakorlatilag mindenkit, akit munkát vállal, megrövidít, és rabszolgasorba hajt, ezek a cégek gyakorlatilag azért nagy általánosságban behatárolható, hogy akár a mostani vagy mindenkori kormánypárthoz valamilyen formában kötődik érdek, vagy bármilyen pénzügyi tranzakció folytat. De miért te most azt állítod, hogy ezek szocialista vállalkozók és vállalkozások? Nem, azt mondtam a mindenkori kormány. Tehát gyakorlatilag a hatalomhoz közelebb állnak, és gyakorlatilag minden eszközük megvan arra, hogy ezeket a dolgokat mindenféle retorzió nélkül végre is hajtsák. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásodat. Szép napot nektek, szervusz. Viszont kívánjuk. Néhány SMS. A nagyvállalatok fasiszták, írja Janek. Saját rendőrségük van, elkérik a papírjaimat, és még meg is szondáztatnak, ha árut viszek nekik. Külföldön ilyen nincs. Hát a magánhadseregekről, azokról lehet beszélni, tehát azok is működnek, tehát egyébként a multik azok mindenhol túlterjeszkednek, minden téren túlterjeszkednek egyébként a saját jogaikon. Ezt meg lehet figyelni. Országszerte. Minden szabályt be kell tartani, amit a munkáltató létrehoz, írja Karesz. A munkavállalók pedig felejtsék el a rugalmasság fogalmát, és meg kellene nézni, hogy 3-4 nap után mit csinálnának. Nincs összefogás, írja Demagóg Lali. A melósok közt mindenki a másikat letapossa, köpködi és kussol, ha ki kell állni a jogaiért. Az a kérdés, hogy a DAC az milyen módon érhető el, hogyha valaki esetleg a hallgatóink közül úgy érzi, hogy szeretne segítséget kérni tőletek az ő szorult helyzetében? Elsősorban van egy e-mail címünk info@dac.hu, akkor van egy van egy honlap, ez még sajnos nem működik, mert annyira új a dolog, tehát a május 1-től már remélhetőleg fog, ez a www.dacoly.hu, és ott majd még lesznek további elérhetőségek, lesz egy telefonszám, amivel majd amivel rendelkezésre állunk, lesz postafiók, ezek most őszintén nincsenek nálam, és hát elsősorban ki lehet jönni erre a május 1-jei vitafórumunkra, és akkor ott így meg lehet nézni a dolgot, és lehet tájékozódni, és igazából várunk mindenkit, és ez tényleg van, hogy mindenki jöjjön a problémáival, szóval ez kicsit így, ez nyugodtan úgy fel lehet fogni, mint egy ilyen panaszirodát, tehát, hogy itt nyugodtan bárki jöhet, és bárki a problémáját megvitathatja. Tehát akkor hol és mikor lesz ez a majális? Ez a Városligetben lesz, május 1-én, ez délelőtt 10-től kezdődik, és folyamatosan ott vagyunk 6 óráig, a Vajdahunyad vára mögött Pál László sétányon. Mondjuk szerintem borzalmasak ezek a majálisok, tehát én mindig, amikor nézem a híradóba ezeket a majális összefoglalókat, és így látom a piálás, a nem tudom, hurkaevés, és így nagyjából így erről szól, hogy most érezzük jól magunkat egy újabb munkaszüneti nap, miközben ennél sokkal, de sokkal többről kéne szólnia, és akkor néha nagy ritkán a nagy színpadon megjelenik két óránként, de vagy inkább három óránként. Hiller István, aki toboroz, és piros lufikat ereget a levegőbe, de mostanában hála Istennek már azért nem nagyon van pofájuk kimenni az emberek közé, és ez jó hír. El, hogy ez most egy alternatíva, amit mi nyújtunk, hogyha már tényleg a május 1-én ugye elvileg a dolgozók ünnepe, akkor ilyesmiről kell. És hát azért természetesen a Városligetem, hogy én most azt nem tudom, milyen utcában ezt megtartom, vagy valami klubban, hát nem lesz az senki. Az világos, hogy a Városliget. Nem azt mondom, hanem nekem pont az hiányzik a május 1-ből, amit ti akartok, hogy beszélgessünk olyan közéleti témákról, olyan munkavállalókat érintő témákról, amiket máskor nem beszélünk, és eközben meg még próbáljuk magunkat jól érezni is, hiszen mégiscsak május 1 van, majális, meg kezdődik a tavasz, bár persze a mai globális világban és időjárásban ez már inkább nyár kezdett, de minden esetre... Multi tavasz. Minden esetre egy szép ünnep. Ázsiában pedig ellopják a know-how-t, és fél év alatt sajátként adják el, féláron, írja Lina. Szegény múltik, jobb, ha maradnak, és nem zsarolnak. Vesszen a globalizmus, éljen a szindikalizmus, írja Hoffa. Talán sokan láttátok a filmet, amit, ha jól emlékszem, Jack Nicholson és Danny DeVito főszerepeltek benne. A Hoffa az egy maffia vezér volt. Bizony. Jimmy Hoffa. Chicagóban, hogyha jól emlékszem. És azon kívül, hogy maffia vezér volt, ő volt a... Hát igen, a szakszervezeteket ő szervezte meg, de hát erről szól egyébként, volt egyszer egy Amerika című film is, amelyben szintén ott, ha jól emlékszem, a zsidó maffiára bízzák a szakszervezeti mozgalomnak a megszervezését, mert hogy sehogyan se tudják az amerikai rendszernek a, hát hogy is mondjam, buktatóink keresztül megszervezni magukat a proletárok, és agyonveretik őket a munkaadók, akik... A rendőrséggel! Hát ez a 30-as évek, de különben valójában így volt, tehát hogy a 20-as, 30-as években, amikor beindult, hát akár a május 1-je is ugye annak az évfordulója, hogy belelövetnek a tömegbe, a munkás tömegbe, és ugye ez volt, hogy nem lehetett, tehát elvileg joga lett volna szakszervezetet szervezni az amerikai munkásoknak, de nem lehetett megcsinálni, mert aki elkezdett szakszervezetet szervezni, aznak gyorsan eltört az egyik karja, vagy mindkét lába. De mit lépett erre a szakszervezet? És a maffia mit lépett, mert a maffia érezte, hogy itt van egy űr, hogy ide kell még egy erősököl. Hát azért a szakszervezeti vezetők is érezték, hogy azért őnekik is... Hát védelem, hát kell a védelem. Kell a védelem. És hirtelen, hát el is hangzik ez konkrétan, a Sergio Leone volt egyszer egy Amerika című filmjében, hogy mondja Robert De Niro-nak, aki a zsidó maffia egyik legnagyobb, tehát ő az egyik főnök, mondja neki, hogy hát úgy tűnik, hogy nektek sikerült elérnetek azt két nap alatt, amit nekünk 20 év alatt nem sikerült. Hát ennyit tesz néhány géppisztoly és néhány tökös maffiózó. Robi, örülj neki, hogy olyan korban élsz, írja közkedvelt, amikor a multicég szót még használhatott többes számban. Hát sokkal több okunk azért nincs az örömre, de ennyi legalább van. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió. Mindenkinek van mobilja? Nekem van. Igen, van. Nekem is van. Márciusban 10 millió fölé emelkedett a hazai mobiltelefon előfizetések száma, értesült a Havária Press. 66 ezerrel 10 millió 58 ezerre nőtt a múlt hónapban a három magyarországi mobiltelefon szolgáltató előfizetőinek száma. Így hazánkban 100 lakosra most elméletileg 100 előfizetés jut. A harmadik hónap végére az előfizetői szám alapján a Vodafone piaci részesedése 21,5%-ról 21,51%-ra, a Pannoni 33,90%-ról 33,97%-ra emelkedett. A T-Mobile részesedése az egy hónappal korábbi 44,60%-ról 44,52%-ra csökkent. A Nemzeti Hírközlési Hatóság adatai szerint a forgalmazásban résztvevő, azaz az utolsó három hónapban hívást vagy SMS-t indító, illetve fogadó feltöltéses, valamint az előfizetéses kártyák száma márciusban 9 millió 382 ezerre emelkedett. A 2004 májusa óta igénybe vehető mobil számhordozás keretében a három mobiltelefon szolgáltató ügyfelei idén márciusban 4000 számot hordoztak. Ezt Rákosi elvtárs meg tudta volna ilyen jól szervezni a stahanovistáival, hogy minden emberre egy mobiltelefon? Tehát ez nem elképesztő? És nem olyan egyébként, mint a bolsevizmus, ahogyan az ember elképzelte? Tehát, hogy így ez az a kommunizmus, amit építenek, nem? Mindenkinek egy mobiltelefon. Nekem Gyurcsány kijelentése jut ez eszembe, itt is mondod, hogy van itt jólét, vagy nagy itt... Nagy a jólét. Nagy a jólét. Dübörög a gazdaság, és nagy a jólét. Azért ez tényleg egy elgondolkodtató adat, mert azt azért pontosan tudjuk, hogy Magyarországon él legalább 1-2 millió olyan ember, részben azért, mert 6 évesnél fiatalabb, és még nem tudja megkülönböztetni a számokat, részben azért, mert olyan szegény, mint a templom egere, és nem tud mobiltelefont venni, hogy biztos, hogy van legalább 2 millió ember, akinek nincsen mobiltelefonja. Ez a 2 millió telefon viszont ott lehet egy másik, hát gondolom én a társadalom felső kasztjához tartozó, fele tudja, hogy hány embernél. Lehet, hogy 1 milliónál, lehet, hogy 500 000-nál, de én olyan nehezen tudom elképzelni azt az ember... De ezek az aktív működő mobilok. 3-4 mobilja van. De én nem értem, hogy hogyan jön ez ki. Mert például ott van Orbán Viktor. Hát Orbán Viktor rontja ezt az arányt, mert neki ugye nincsen mobiltelefonja. Tehát mindjárt egy Orbán Viktorra kell, hogy jusson valaki, akinek 2 van. De hát nyilván tömegesen vannak olyanok, akiknek nincsen mobiltelefonjuk. Hát... értelemszerű, miért is lenne mindenkinek mobiltelefonja? A Zambu Jimmy lemezekkel volt pontosan ugyanez, mert lehetett tudni statisztikák alapján, hogy minden magyar háztartásra jut egy Zambu Jimmy hanghordozó, vagy lemez, vagy kazetta, vagy CD. És például, hogyha neked nem volt, meg nem volt a szomszédban lakó lánynak, akkor lehetett tudni, hogy a veled szembe lakó középkorú hölgynek mindjárt van 3. De a mobiltelefonnál az ember azt gondolná, hogy nem olyan, mint egy Zambó Jimmy CD, amiből érdemes megvenni akár 5-6-ot, mert a király az 5-6 különböző CD-t is tudott csinálni, hanem a mobiltelefonra úgy tekint az ember, hogy hát az egy telefon, abból egy az éppen elég. Nem, hát van, hogy sok. Nem, hát 2 az pontosan annyit tud, mint 1. Mert hogy hívható vagy mindig, és hívhatsz mindig. Tehát te is kezdeményezhetsz hívást bármikor, két emberrel egyszerre nem lehet beszélni. Ha pedig az egyiket leraktad, telefonálhatsz a másikon, de hát akkor már az egyik is szabad, tehát telefonálhatsz akár ugyanazon is. Ez olyan, mint a vörös telefon, ami régen volt az irodákban, hogy az... Azon hogy, csak a párbizottság. Igen, és akkor biztos sok ilyen telefon van, ahol tényleg csak a főnök hívhat fel, igen. És hiába van egy mobilod, amit használsz, de kell egy olyan mobil, ami csak neked. Ez igazi dacos megközelítés volt. Tényleg lehetséges, hogy ennyire paranoid a magyar társadalom, tehát hogy él közöttünk uszkve 500 000, másfél millió ember, aki direkt több telefont tart fenn, egy részének megadja a telefonszámát a barátoknak, a másik telefonszámát megadja a jó ismerősöknek, a harmadikét meg az ellenségeknek, és azt nem veszi fel, de legalább látja, hogy keresték. Tehát én ezzel a 10 milliós számmal nem tudok mit kezdeni, és amikor ebbe a 10 milliós számba belegondolok meg abba, hogy van olyan ember, akinek 3-4 darab telefonja van, akkor mi mindig nem gondoltunk bele abba, hogy micsoda környezet, hát milyen mennyiségű akku ez. 10 millió telefon, és azt körülbelül én, ahogy látom a telefonoknak az élettartamát, körülbelül 2 évente cserélni kell, mert a lehető legrosszabb minőségű cuccokat árulják nekünk, hogy mire letellik nagyjából az időszak, amit mi megígértünk a cégnek, hogy az ügyfelei leszünk, addigra el is romlik a telefon, hogy kelljen kötnünk az újabb szerződést. A hűség a legfontosabb tulajdonság emberileg, és a GSM szakmában is. Nagyon valószínű, hogy mobiltelefonról hívnak minket. Halló, halló! Kis vezetem. Mobilról hívsz? Megvilágosítanálak benneteket a mobiltelefonokat illetően. Mi most beszélünk egy mobiltelefonon. Az autómban van egy másik mobiltelefon, ami a biztonsági rendszerhez kapcsolódik, hogyha valaki véletlenül hozzányúlna, akkor abban a pillanatban jön a biztonsági szolgálat. De ahhoz be kell hagyni a mobiltelefont a kocsiban? Egy beépített mobiltelefon, aminek természetesen minden francia, egy GPS-szerője, és mondjuk a diszpécser egész Európát látja térképe előtt, tehát wow. Ha Párizsban meglökik a kocsit parkolásnál, akkor rögtön. Milyen autó tartozik egy ilyen mobiltelefonhoz? Hát ez nem egy luxus autó, ez egy 3 éves Passat. Aha! De van egy másik autója a feleségemnek, abban is van mobiltelefon. Az már 4 mobil, 2 főre? Úgy van. Na de hát, kívül, itt nem csoda. Itt nem ez a lényeges kérdés, hanem az, hogy mibe kerül az előfizetés, mert ezek természetesen egy ilyen tímes előfizetéssel vannak, tehát mi egymás között ingyen beszélünk. De nem kapkodjuk fel a mobiltelefont, mert van összesen 5 fajta IP telefonunk is. Tehát van külön hordozható Skype telefonunk is, amivel 300 méteres sugarú körben tudok a számítógép környékén beszélni, és ezen kívül még van természetesen az összes olyan IP telefon, amivel ingyen hívhatunk különböző országokat, mert elég komoly nemzetközi kapcsolatok vannak. Tehát az igazi kérdés mindig az, hogy mibe kerül a telefonálás. A darabszám az abszolút nem számít. Felnyitottad a szemünket. Mi nem hittük, hogy ennyire egy high-tech filmben élünk, amikor Magyarországban. Ugye általában végigmegyek, és látom az öreg alkeszt, ahogy a harmadik cseresznye után kitámoljuk a kocsmából, de lehet, hogy az én megélésem a valóságról a hibás, és alapvetően ez a jellemző. Várjál, a feleségem, aki egy pedagógus, és van neki mozgássérült gyerekekkel foglalkozó cége, és van egy szem titkárnője. Na ott például van egy olyan fekete telefon, amit fölvesznek, és az tulajdonképpen az rögtön egy routerhez kapcsolódik, és annak van saját IP címe, tehát ez egy számítógép. Külsőre tök úgy néz ki, mint egy telefon. Csak éppen azonnal a számítógépen keresztül a világhálón van fönn. Aha. Na de, ha valamit javasolhatnék, ez a következő, hogy ha fölmentek a netre, és ott mondjuk a VoIP stand, a VoIP diszkant és hasonló jókat kezdtek el tanulmányozni, ezek mind komra működnek, akkor egy pillanatot le lehet tölteni egy olyan IP telefont, amin keresztül, hát ha van egy fejbeszélő tök, tehát mikrofon és fejhallgató egyben, akkor ingyen lehet beszélni mondjuk Norvégiával, Spanyolországgal, de magyar vezetékes számokat is tudok ki, most például a VoIP diszkanton keresztül. Köszönjük! Ezt mindenkinek tudom. Megköszönjük a tippet! Jó, ennyi. Kellemes hosszú hétvégét kívánunk. Hello, hello. Ez volt a fogyasztóvédelmi percek. Tehát van alternatívája a 3 nagy szolgáltatónak. Olcsóbban lehet telefonálni, hogyha használjátok az internetet. Érdemes utána nézni a különböző internetes lehetőségeknek, és lehet, hogy ti is eljuttok oda, hova mi telefonálunk, akinek van 22 mobil előfizetése, viszont nem fizet annyit sem. Mintha csak 12 lenne. Mintha csak 12 lenne. Jó fogyasztó, helyes, aki így tovább írja az SMS író. Gondoljatok a nős férfiakra és a férjezett nőkre, írja a másik SMS író. Most már tudjátok, miért kell 2 mobil? Nem minden mobilnak van mindenütt térereje, ezért van annyi mobil, írja Janika, de mindenkinek más megfejtése van, azt figyeled. Nekem 2 hónapig nem volt, nagyon jó érzés, nyugi van, próbáljátok ki. És akkor még nagyon sokan írják, hogy van céges és van magán mobiltelefon. Én nekem pedig vérzik a szívem, hogy olyan hosszú időre el kell, hogy búcsúztassalak titeket, mert hogy legközelebb már csak szerdán fogunk találkozni. Nagyon-nagyon kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, és látogassátok meg a DAC rendezvényét május 1-én a Városligetben. Hány órakor? 10-től van ez 6-ig, folyamatosan, bármikor oda megy az ember, nem marad le semmiről. A Vajdahunyadvára mögött, hogyha jól tudom. DAC maraton. Igen. Sziasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés.